मुझको फर्रे भी बातों ने, दिल में डूबा डूबा मुझको रे भी तू आंखों में, आज लूटा लूटा मुझको फर्रे भी बातों ने, खाम खास सीने में प्यार के महीने में, एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी दे दी दे दी दे दी दे दी दे दी दे दी दे दी दिल चीज तुझे दे दी दे दी हाँ दे दी दे दी दे दी दे दी दे दी दे दी दिल चीज तुझे दे दी दे दी है तू अभी भी मस्त है तू वल्लाह वल्लाह अदाए वल्लाह वल्लाह बड़ी ही सख्त है तू अभी भी मस्त है तू बार बार जो देखा दो दफा ना सोचा एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे